94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben İmit Şahin. Ben de Ömer Madra. Evet, bugün özel bir programımız var Açık Yeşil'de. 12 Eylül Cuma günü yaptığımız bir kaydı yayınlıyoruz sizlere bugün. Geçen sene Varşova İklim Zirvesi'ni Açık Radyo'dan da günü gününe takip ederken hatırlayanlarınız mutlaka olacaktır. Filipinlerin müzakere heyetinde bir efsane haline gelmiş bir isim vardı. İlk günü açılış konuşmaları sırasında muhteşem bir konuşma yapmıştı. Hem kendisi ağlayıp hem herkesi ağlattığı bir konuşma. Çünkü hatırlayacaksınız, Filipinler'de tam zirve başlamadan iki gün önce Haiyan Tayfunu, Süper Tayfun Haiyan'la 5000 kişiden fazla insan hayatını kaybetti ve bir ada yerle bir oldu tamamen. Yani Hiroşima'dan beter oldu. Ben uçaktan çekilmiş helikopterden görüntülerini seyrettim. İnanamadım. Yani Hiroşima'dan beter olmuştu. En büyük kasırgası, en büyük tayfunu yaşandı Filipinler'de. Ve o da o adadan da aslında. Ailesi, kardeşleri oradaydı. Ve o felaketin üzerine muhteşem bir konuşmayla bütün dünyayı iklim değişikliği konusunda kararlı olmaya çağıran, ardından da 15 gün boyunca zirve boyunca açlık grevi yapan bir isimdi Yepsanyo. Yepsanyo Naderev Yepsanyo. Evet, genç bir müzakereci ve Yepsanyo o günden sonra bir görüşmeci olmanın yanı sıra, ki görüşmeci olmaya devam ediyor kendi ülkesinin delegasyonunda Filipinlerin, ama aynı zamanda dünyanın belki de en ilham verici aktivistlerinden biri haline geldi. İklim aktivistlerinden biri haline geldi ve işte bu kaydı yaptığımız günde Kuzey Kutbu'ndan, Arktik'ten Greenpeace'in gemisi Esperanza ile birlikte Arktik Deklarasyonu'nu desteklemek için ve Arktik bölgesinin, Kuzey Kutbu'nun bir el değmemiş, el değmeyecek bir korunan alan ilan edilmesini sağlamak için yaptığı kampanya destek verdi ve Kuzey Kutbu'na gitti. Ve döndükten hemen sonra, birkaç saat sonra Yepsanyo'yu Norveç'in kuzeyinde, hatta Avrupa'nın en kuzey ucu olan yaklaşık 78 derece enlemindeki Svalbard'da yakaladık. Ve kendisiyle bir mülakat yaptık, bir röportaj yaptık. Şimdi biraz sonra size onu sunacağız. Son derece önemli uyarılarda bulundu, izlenimlerini aktardı. Şimdiden de söyleyelim ki siz de kendiniz tabii karar vereceksiniz sevgili dinleyiciler, ama en önemlisi umut, yani mücadeleye katılmış olmanın ve bu mücadelenin yükselmekte olduğunu görmenin umuduyla da konuşuyor ve umut da aşıladı. Yani şahsen bana yaptı. Evet, bana ve aşıladı. Aktivizmin önemini de özellikle vurguladı. Şimdi Filipinler'den hem diplomat ve iklim görüşmecisi hem de dünyanın herhalde en önemli iklim aktivistlerinden biri. Evet, bir de şeyi de sorduk tabii. Aynı zamanda bu program yayınlandıktan 4 gün sonra olacak en büyük New York'ta ve dünyanın 130 şehrinde birden iklim yürüyüşleri hakkındaki değerlendirmesini de alma fırsatı bulduk. Yani tam zaman denk geldi yani. Evet, şimdi Yepsanyo ile yaptığımız röportajı dinliyorsunuz. Hello, thank you very merhaba, much. Merhaba Yepsanyo. Öncelikle bu röportaj için çok teşekkür ediyoruz. Sanırım şu anda Kuzey Kutup Dairesi içindesiniz. Doğru. Are you in Svalbard? Svalbard'da mısınız şu anda? Yes, we are docked in Svalbard. Evet, şu anda Svalbard limanındayız. Peki, sanırım Esperanza ile Kuzey Kutbu'na henüz yeni döndünüz. Evet, doğru. What is your first Arktik'ten izlenimleriniz nelerdir? Bize biraz Kuzey Kutbu'nda neler gördüğünüzden bahsedebilir misiniz? Arktik'te gördüğümüz şey kesinlikle nefes kesici. Çok güzel bir yer. Denizin ve karaların görünümü baş döndürücü ve burası olağanüstü. Ve benim için bunu görebilmek büyük ayrıcalıktı. Yes, and Kuzey Kutbu'nda nereye kadar gidebildiniz? Where did you go to the North Pole? Deniz buzulunun bittiği yere kadar gittik. Esperanza bu noktaya kadar gidebiliyor. Bu sınırına kadar gittik. 79 derece kuzey enlemine kadar yani. 80 dereceye bayağı yaklaştık. Burası gidebileceğimiz en kuzey noktaydı. Yüzen deniz buzullarını ve buz sınırını gördük. Ve sanırım Greenpeace'in Arctic bildirgesi için yaptığınız kampanyaya katıldınız. Greenpeace'in Arctic'in bir koruma bölgesi ilan edilmesini istediğinden bahsedebiliriz. Siz neden bu kampanyaya katıldınız ve bize biraz Greenpeace'in neler talep ettiğini aktarabilir misiniz? Arctic Deklarasyonu'na katıldım ve deklarasyonu imzalayan çok sayıda kişiden biri oldum. Çünkü Arktik'in korunmasının çok hayati olduğuna inanıyorum. Hem bu bölgenin sonraki kuşaklar için yaşanabilir bir yer olması açısından hem de iklim değişikliği bağlamında çok önemli olduğu için. Arktik bölgesi küresel iklimin düzenlenmesinde hayati bir role sahip. Eğer çökerse bunun bütün iklim sistemi ve dünyada yaşayan bütün insanlar üzerinde büyük etkileri olacak. Ve çöküş derken neyi kastediyorsunuz? Bunu biraz açıklayabilir misiniz? Evet, burada Arktik'te gördüğümüz şey eriyen buzlar. Ve uzmanların tahmin ettiğinden çok daha hızlı eriyorlar. Son 7 yılda Arktik'te en düşük minimum buz örtüsü seviyesini gördük ve 2014 yılı da denizdeki buz tabakasının ortalamanın çok daha altında olduğu yıllar arasında yer alıyor. Bu da bizi kaygılandırıyor. Dolayısıyla burada ekosistemi ve buna bağımlı olan insanları korumak amacıyla bir Arktik koruma alanı oluşturmak önemli. Burada ironik olan şu ki bir yandan Arktik eriyor ama biliyorsunuz Arktik bir tür ayna görevi görüyor. Yani güneş ışığının bir kısmını ısıyı uzaya geri yansıtıyor. Oysa eridiği zaman altından ısıyı emen karanlık bir okyanus çıkıyor ve bu da ısınmayı ve erimeyi daha da arttırıyor. Bu gerçekten bir kısır döngü. Ve burada gördüğümüz şey çılgın bir hücum. Bu bölgeden daha fazla petrol çıkarmak için yapılan bir hücum. Bu gerçekten inanılmaz. Çünkü Arktik'in erimesine neden olan şey iklim değişikliği. Fosil yakıtlar iklim değişikliğinin bir numaralı nedeni ve şimdi biz daha fazla petrol çıkarıyoruz. İklim değişikliği sorununu çözecek şeyin bu olduğunu sanmıyorum. Yani burada iki misli ironi diyebilir miyiz bunun için? İki misli ironi, evet. Sanırım siz herhangi bir petrol platformu görmediniz, değil mi? Yoksa gördünüz mü? Hayır, Arktik'in bu tarafında yok, görmedik. Ama gerçekten ironik. İklim değişikliğinin daha fazla petrol kuyusuna neden olması ve daha fazla petrolün daha fazla iklim değişikliğine neden olması. Sanırım Kuzey Kutbu, Arktik yani, bizim yaşadığımız yerlere biraz uzak ama herhalde iklim değişikliğinin etkilerinin en çarpıcı görüldüğü yer. Öyle değil mi? Evet, iklim değişikliğinden söz ettiğimizde Arktik son derece ikonik çünkü gözlerimizin önünde hızla eriyor. Ve eğer ortadan kalkarsa o zaman küresel iklimde birbirini tetikleyen ciddi sonuçlara, bambaşka çözülmelere neden olacak ve bizi daha büyük kasırgalar, kuraklıklar, deniz seviyelerinde yükselmeler, sıcak dalgaları, orman yangınları gibi bütün dünyada yaygınlaşan sonuçlarla baş başa bırakacak. Ve bütün bunlar Arktik eridiği için hızlanacak. Siz iklim değişikliğinin yarattığı en büyük felaketlerden biriyle karşılaşan bir ülkeden geliyorsunuz. Geçen yıl ben de Varşova'daydım ve sizin zirvenin başlangıcındaki mükemmel konuşmanızı dinledim. Gerçekten konuşmanız ve zirvede yaptığınız açlık grevi eylemi çok önemliydi. Ve siz iklim delegasyonunun başı olarak daha çok biz aktivistler gibisiniz. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Özellikle de yaklaşmakta olan New York'taki iklim liderleri zirvesinden neler beklediğiniz hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Say something about that, and especially what do you expect from the coming New York summit with the leaders summit? Yes, climate change is not an ordinary problem. Evet, iklim değişikliği sıradan bir sorun değil. Her yerine yayılan, herkesi etkileyen, gelecek kuşakları da etkileyen bir sorun. Ve sanırım Birleşmiş Milletler'de bir temsilci olmakla bir savunucu olmak arasındaki sınırı belirsizleştiriyor bu. Ben bu gezegende yaşayan her bireyin bu sorunla ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve biz tabii çocuklarımızı düşünmek zorundayız. Gelecekte yaşanacak olan şeyleri ve bu bizi doğru olan neyse onun için mücadele etmeye motive etmeli. Ve bence sınırı bu belirlemeli. Şimdi bu Eylül ayında liderlerin New York'ta toplanacağını görüyoruz. Çok önemli bir buluşma bu ve çok hayati bir zamana denk geliyor. Çünkü iklim değişikliğini çözmek için önümüzde açık olan fırsat penceresi son derece dar. Çok küçük bir pencere bu ve bence dünya liderleri bunu ciddiye almadıkça ve ısınmayı 2 derecenin altında tutmak için somut, radikal ve acil önlemler almadıkça çok zor bir gelecekle yüz yüze geleceğiz. Bu nedenle dünya liderlerinin bunu anlaması son derece önemli. Gerçek planlarla ortaya çıkmaları, küresel bir dönüşüme yol açmaları, temiz enerji ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeleri gerekiyor. Acil eylemin ne olduğunu biraz daha açıklayabilir misiniz? Çünkü siz aynı zamanda bir delegasyon üyesisiniz ve müzakerelere katılıyorsunuz. Neler oluyor ve hem New York'tan hem Lima ve Paris'ten olumlu bir şeyler çıkması için ne kadar umutlu olabiliriz? Evet, iklim değişikliği çözümleri net olan bir sorun. Bu çözümler bizim elimizde, orada duruyor. Ve biz bu çözümleri sahiplenebiliriz. Temiz enerji, yenilenebilir enerji, kentlerin daha iyi planlanması, enerji verimliliği, insanların ve malların yeni yollarla taşınması, bunların hepsi elimizde. Ve tabii ormanlarımızı korumak da, bunlar hep elimizin altında. Bütün bunlar politik irade gerektiriyor. Çünkü bunun bir bilimsel zorunluluk ve aynı zamanda ahlaki bir görev de olduğu çok iyi anlaşılmalı. Bu bir tür ahlaki kriz. Diğer bütün yönleri bir yana ahlaki ve etik bir kriz. Kesinlikle haklısınız, kesinlikle haklısınız. Bu bizim kendimizi yaşamın kaynağı ile ilişkili olarak nerede gördüğümüzde ve gelecek kuşaklarla ilişkimizle ilgili bir şey ve bu da ahlaki bir mesele. Bazı iklim bilimciler oldukça net bir şekilde ya gelecek yaz ya da bir sonraki yaz aylarının Arktik'teki yaz buzullarının sonu olacağını söylüyorlar. After that would be the end of summer Arctic ice. Then we would have ve bu da bir şekilde sembolik olarak tek kutuplu bir dünyanın ortaya çıkacağını gösteriyor. Bunu nasıl görüyorsunuz? Ya bu çok korkutucu bir tahmin. Ama gidişat çok açık. Arktik gözlerimizin önünde kaybolup gidiyor ve bunun anlamını çok derinden kavramalı, gidişatın bir devrilme noktasına doğru olduğunu görmeliyiz. Arktik bir devrilme noktasına ilerliyor ve biz Kuzey Kutbu'nun buzullarla kaplı olduğunu gören son nesil olabiliriz. Bu gerçekten inanılmaz. Peki biraz önce konuştuğumuz iklim zirvesinden hemen önce yapılacak olan halkın iklim yürüyüşü hakkında ne düşünüyorsunuz? bütün hafta boyunca New York'ta ve dünyanın her tarafındaki 130'dan fazla ülkede, tabii İstanbul dahil buna, aktivitelerden oluşan büyük bir toplanma olacak. Organize edenler belki yüz binlerce insan bekliyorlar. Bu sizce iklim zirvesinin sonucunu nasıl etkiler? Biraz olsun bir baskı oluşturabilir mi acaba? The organizers are expecting maybe hundreds of thousands of people. So how would that affect the outcome of the climate summit, do you think? Would it be putting up some pressure? Evet, inanıyorum ki halkın iklim yürüyüşü sadece sembolik olarak dünyanın her yerindeki seslerin bir araya gelmesi olmayacak. Bu yürüyüş çok önemli çünkü yürüyüşten önce insanlar topluluklar oluşturdu ve bu yürüyüş için yapılan hazırlıklar dünyanın her yerindeki toplulukları harekete geçirmeyi başardı. Hatta yürüyüşten sonra bile tabun hareketlerinin uyanışının devam ettiğini, daha fazla insanın iklim değişikliğinin gerçeklerine gözlerini açtığını göreceğiz. Yani yüz binlerce insanını New York'ta toplamayı amaçlayan yürüyüşün kendisi çok güçlü olacak. Ama bundan daha heyecan verici ve anlamlı olan yürüyüşten sonra bile neler başardığını, iklim değişikliğiyle mücadele eden insanların yeni bir aktivizm çağını kucakladığını, bu parlak işbirliğinin yarattığı güçlü akımın dünyanın her yerinde insanları ve toplulukları bir araya getirdiğini görmek olacak. Cooperation of communities around the world, even after the march, that will prove to be very meaningful as we confront climate change, because climate change will. Çünkü iklim değişikliği mücadelesi tabanda kazanılacak ya da kaybedilecek. İnsanlar, bireyler, örgütler, kasabalar ve kentler burada bunlar fark yaratacaktır. Bizim müzakereciler olarak yapmaya çalıştığımız uluslararası politikalar çözüme çok yardımcı olacak ama değişim tabanda, hareketin içinde olacak. Bu nedenle ben çok iyimserim ve dünyanın her yerinde yapılanlardan ilham alıyorum. İnsanlar şimdi sorunu önemsemeye başlıyorlar ve bu son derece önemli. Starting to care and that's very important. Yeah, and we had the what we call the Gezi. Bizim geçen yıl bir gezi isyanımız vardı. İstanbul'da ve Türkiye'nin her yerinde ve çok küçük bir parkı korumak için başlatılmış ve adaletsizliklere karşı dörtbaşı mamur bir isyana dönüşmüştü. Orada kendiliğinden ortaya çıkan ana slogan bu da başlangıç mücadeleye devam idi. Aynı tür bir yürüyüşü, mitingi ve sloganı buraya uygulayabilir miyiz sizce? Gazeteci Chris Hedges'ın halkın iklim yürüyüşü sadece bir başlangıçtır dediğini hatırlıyorum. Rally, rallying cry for this kind of thing. As I remember journalist Chris Hedges talking about the People's Climate March is just the beginning of it. Kesinlikle. Türkiye'de ve pek çok başka ülkede olan örneklerden kesinlikle ilham alabiliriz ve halkın iklim yürüyüşünün sadece bir başlangıç olduğunu söyleyebiliriz. Sizin ülkenizle ilgili bir soru sormak istiyorum. Geçen sene Haiyan Tayfunu çok trajik bir olaydı ve aynı zamanda iklim değişikliğinin etkileri konusunda çok güçlü bir göstergeydi. Filipinler'de Haiyan Tayfunu'nun ardından neler oldu? İnsanların ve hükümetin farkındalığında bir değişiklik yarattı mı? Ve Filipinlerin iklim politikalarına bir etkisi oldu mu? Did it make an impact on the climate policies of the Philippines? Oh, certainly. Kesinlikle oldu. Haiyan süper tayfunu Filipinlerin tarihinde yüzlerce metre yüksekliğiyle karaya vuran en kuvvetli kasırgaydı ve pek çok insanın gözlerini açtı, iklim değişikliği sorununa yeni bir gözle bakılmasını sağladı. Önceden iklim değişikliği atmosferdeki bir takım moleküller gibi çok uzak, soyut, bilimsel bir mesele gibi görülürken, Şimdi insanlar gerçek insanların gerçek yaşamlarını ve geçim kaynaklarını etkileyen gerçek bir sorun olduğunu anladılar. Hükümetteki insanlar ve toplumun çeşitli kesimlerindeki insanlar bu felaketin ardından yaraların sarılması için seferber oldular. Milyonlarca insan evsiz kaldı. Biz bu insanlara yeniden ev yapmak ve geçimlerini sağlamak gibi bir sorumluluk üstlendik. Şimdi planlar arasında toplulukların iklim değişikliğine karşı dayanıklı olmasını sağlamak var. Söylediğim gibi bu uyanışın sonunda şimdi hükümet sorunun gerçekliği hakkında bilinçlendi ve savunma sistemleri, erken uyarı sistemleri kuruluyor. Bu kasırgalara haber verecek ekipmanlar, kasırgalara bağlı deniz kabarmalarını, selleri ve bu gibi şeyleri önceden haber verecek araç gereç. Bu bizim için gerçek bir düşman artık ve ülke kaynaklarını bunun için harekete geçiriyor, en kötüsüne hazırlıklı olmak için. Bunun ayrıca gelişmekte olan ülkelerin seri gazı salımlarının azaltılması çabalarına olan katkılarını etkileyebileceğini düşünüyor musunuz? Çünkü örneğin Türkiye'ye bakarsanız, Türkiye kendisinin hala bir masum ülke gibi görünüyor. Türkiye hükümeti çözümün bir parçası olmayı düşünmüyor. Belki uyum için evet, ama seri gazı salımlarının sınırlandırılması için değil. The solution may be only to adaptation, but not for the limitation of the greenhouse gases emissions, etc. Sizce Paris konferansından sonra Kyoto sürecinin bir sonraki adımında gelişmekte olan ülkeler de sera gazı azaltımına katkıda bulunmalılar mı? Nations should contribute to the mitigation. Öyle sanıyorum, evet. İklim değişikliği hiçbir zaman bütün ülkeler bu çözüme katılmadıkça çözülemeyecek. Dolayısıyla her ülkenin kendi katkısını sunması çok hayati. Bu bizim görüşmeler içinde söylediğimiz ve etkide bulunmaya çalıştığımız bir şey. Zengin olsun, yoksul olsun, her ülke katkıda bulunmalı ve en yoksul ülkeler için kaynak ve teknolojileri harekete geçirmeliyiz ki gelişmekte olan ülkelerde adil bir şekilde iklim değişikliğinin önlenmesine katkıda bulunabilsinler. Yepsanyo, son bir soru olarak sizce dünya nereye gidiyor diye sormak istiyorum. Çok küçük bir soru. Evet, bu zor bir soru. Dünya nereye gidiyor? Bence bir dönüm noktasındayız. İki yol arasında seçim yapabiliriz. İkisi de avuçlarımızın içinde yatıyor. Yollardan biri tehlikeli bir yol. İklim değişikliğinin hızlandığı ve felaketlere yol açtığı bir yol. Diğer yolsa uluslararası işbirliğiyle insanların birbirini önemsediği, bu sorunu önemsediği, sorunu çözmek için gereken cesareti bulduğu yeni bir çağ. Bunlar önümüzdeki iki yol. Bence seçim çok açık. Once and for all to avert this crisis. Those are the two choices we have, and I think the choice is very clear. Well, thank you very much. Çok teşekkürler. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sanırım son söylemek istediğim beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Thank you very much for having me on your program. Bizim için zevkti. Ve insanların uyanacağı ve bu konuyu önemseyeceği günlerin gelmesini dört gözle bekliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sizi ağırlamak bizim için büyük bir zevkti. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, Repsanyo ile yaptığımız röportajı dinlediniz. Filipinlerin şimdiden efsane haline gelmiş iklim görüşmecisi ve iklim aktivistiydi ve kendisiyle Norveç'in, hatta Avrupa'nın en kuzey ucundaki Svalbard'da Kuzey Kutbu'ndan döndükten hemen sonra görüştük. Evet, Greenpeace ile beraber de büyük bir aktivizm içindeydi kendisi. Evet, bize Arktik'te Arktik'i neden korumak gerektiğini ve iklim değişikliğiyle yani iklim değişikliğinin en önemli etkilerinin göründüğü belki de en sembolik yer olduğunu aktardı. Dünyanın da nereye gittiği konusundaki fikirlerini de bizimle paylaştı. Fikir ve duygularını aslında. Evet, bunun üzerine herhalde tek ekleyeceğimiz şey 20 Eylül günü Yepsanyo'nun da söylediği gibi dünya sokaklarını doldurmak. 21 Eylül'de ama İstanbul'da 20 Eylül'de. Evet, 20 Eylül'de onun duyurusunu tekrar yapalım. 20 Eylül'de saat 17'de bütün dünyanın çeşitli ülkeleriyle birlikte liderleri bir kez daha görev başına çağırmak için sokakta olacağız. Saat 17'de tünelde 20 Eylül Cumartesi günü görüşmek üzere. Ben de New York'tan selam vereceğim size buradan. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.